Thank you. oklaski jak najbardziej zasłużone dla Nilsa Frama. A wcześniej wysłuchaliśmy Anny von Hauswolf, His Name is Life, Peter Nutton i Michael Brook, The Floating Tree, The Dorothy Column, The Edge, Olafur Arnalds, Minimal Compact, Trap Majesty, Vangelis z Romanem Polańskim i This Mortal Coil. A wykorzystane cytaty autorów wykorzystanych cytatów zamieścimy razem z playlistą na naszych stronach internetowych. Powraca do nas pieśń księżycowa Remission International w nagraniu The Tower of Strength. Me up when I'm on the floor. A skoro nasz kustosz Wawrzyn spenetrował obszar sakrum, to nie może być inaczej. Etatowy antagonista DJ Luna będzie próbował uchylić bramy, nad którymi Rodeo pracował 37 lat. Endeavor, this is Mission Control Lunar 1. All systems are go for moon landing. We have countdown at 10 minus 9, 8, 7, 6, 5, 4. Dziś w Studio Luna słuchamy wykonawców, którzy niestety nie są już aktywni. Najpierw wysłuchaliśmy grupy Zohar, to amerykański projekt z Nowego Jorku, utworzony w 1995 roku przez Erika Friedlandera, Michaela Montesa i Petera Rundquista. Peter pracował swego czasu na Wall Street. Później wysłuchaliśmy grupy Omala, to szwedzki projekt, który tworzyli Tegner i Herberit, a przed momentem Ordo Equitum Solis, duet francusko-włoski. A w drugiej części Studia Luna posłuchamy dokładnie tych samych wykonawców, ale nieco zmienimy kolejność. Najpierw Omala, później Zohar i na koniec Ordo Equitum Solis. Na koniec oczywiście płacz i zgrzytanie zębów, a my w Studio Luna słyszymy się ponownie 30 listopada. Czy DJ-owi Lunie udało się uchylić bramy piekieł? To już pozostawiamy Państwa ocenie. Jedno jest pewne, przez całe dzisiejsze połączenie przyjął pozycję chyba najsłynniejszej rzeźby umieszczonej w centrum bram piekieł, czyli Myśliciela. I tak już chyba pozostanie do końca dzisiejszej trzeciej strony Księżyca, bo tej audycji słuchają Państwo w programie trzecim. Jeszcze godzina, 20 minut lotu przed nami. Pełnia@polskieradio.pl to adres, pod którym jesteśmy do Państwa dyspozycji. Przypominamy również o stronach internetowej. Internetowa strona oficjalna tsk3info, jak również facebookowa tsk trzecia strona Księżyca. Na tej drugiej cały czas Państwo mogą komentować prezentowaną przez nas muzykę. A na tej pierwszej znalazłem playlistę naszej pierwszej audycji. Przypominają Państwo, że to kolejne urodziny, rzeczywiście. Pierwszy raz byliśmy w listopadzie 2006 roku w programie trzecim. I jak sprawdzimy, co wtedy się pojawiło, to między innymi pojawiła się płyta, która w tym roku obchodzi swoje 20-lecie. Suddenly you nagranie, które spełnia warunki coveru idealnego. Pokazuje oryginał z zupełnie innej perspektywy, ale brzmi równie dobrze jak kompozycja OMD. Made of Orleans, a wcześniej Like a Cannibal. Sprawdziłem, nigdy później nie wróciliśmy do tej płyty, a ponieważ do spotkania z Arcaną mamy jeszcze kilka chwil, to myślę, że warto w tym momencie to zrobić i zaprezentować Państwu jeszcze jedną kompozycję, która nigdy w naszej audycji się nie pojawiła. Follow me.